poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Tron je naziv obrta za frizerske usluge vlasnice Josipe Drinovac iz Vinkovaca. Riječ je o vrlo uspješnom projektu samozapošljavanja koji prate stimulacijske mjere Zavoda za zapošljavanje, a o kojem govorimo u aktualnom izdanju poduzetničkog impulsa Internet Radija Srijem. Tron je prijestolje na kojem sjedi vladar prilikom javnih obrada. Tron je jedan od najnovijih vinkovačkih frizerskih salona. Pozdravljamo njegovu vlasnicu, mladu i uspješnu poduzetnicu Josipu Drinovac. Dobrodošli u poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Pozdrav. Gospođo Drinovac, vi ste osoba sa dokazanim strukovnim iskustvom, ali tek odnedavno i poduzetnica. Kako ste se odlučili na taj, recimo, hrabar korak? Pa prvenstveno sam se odlučila zato što sam zatvorila krug što se tiče moje frizerske struke, jer sam radila 10 godina u velikim frizerskim salonima gdje su se sređivale žene i 4 godine u isključivo muškom salonu, tako da sam svoj cijeli krug što se tiče struke zatvorila i djeca su narasla dovoljno velika da ja mogu izbivati više iz kuće. Recite nam nešto o ovom projektu. Znači, salon je zamišljen kao mjesto na kojem je svaki čovjek jednako vrijedan i svi imaju pravo na uslugu vrijednu Trona. Iz tog razloga ide naziv Tron. No. Kako je sve počelo? Kako vam je zapravo sinula ideja da biste trebali otvoriti nešto svoje? Kako se to poklopilo sa ovim stimulacijama Zavoda za zapošljavanje? Kada ste širom otvorili svoja vrata? Pa, kuhala se dugo vremena ideja i samo se to sve s vremenom sve više i više kristaliziralo od izgleda, kako će izgleda salon, kako će se raditi i takve stvari. A sad, što se tiče vremena kada sam odlučila, znala sam da želim kad mi djeca budu dovoljno velika da više mogu izbivati salona. Skupila sam dovoljno iskustva što se tiče muškaraca, žena, svečanih frizura, pramenova, svega što je potrebno za jedan kvalitetan frizerski salon. Da, doći ćemo do toga, nego recite mi kolika je bila financijska konstrukcija, kolika su ulaganja bila u poslovni projekt? Pa, poslovni projekt je u principu, ulaganja su bila puno veća nego što je državni poticaj, ali naravno da mi on pomogao da neke stvari kupim finije nego što bi inače kupila, ali u principu za cijeli prostor poprilično se uložilo nekih 30.000 eura. Tako da dosta se uložilo, ali ono veliki je tu entuzijazam, optimizam i sve to bilo tako da ono ni u jednom trenutku nije bila prka, aha šta sad, je li to možda previše, to cijelo vrijeme je neki optimizam tu bio, to je tako, to će tako biti, mora biti, iće to, tako da ono nije bilo onih prka šta ćemo, kako ćemo sad, je li vrijedno to toga. Ja sam htjela u ovom gradu da bude jedan salon u kojem možeš sve dobiti na visokoj razini i da može i muškarac i žena se jednako ugodno osjećati u salonu i dobiti ono što žele na visokoj razini. Vi ste mi rekli kada ste otvorili sva vrata? 1.6. ove godine, 2019. Dakle, gotovo pola godine. Tako je, prošlo je točno 6 mjeseci, malo više, turbulentno, bilo je zanimljivo. Prošlo je kao da je prošlo 20 dana, ne 6 mjeseci, tako da stvarno je odlično, ono, puno bolje nego što sam očekivala. Lijepo je čuti. Što točno podrazumijevaju poticaje Zavoda za zapošljavanje? Oni vama ponudili, koji su vaše obveze? Pa oni su meni ponudili, u principu, standard je nekih 55.000 kuna što se tiče obrta za usluge, uslužne djelatnosti. Mogla sam kupiti isključivo opremu, znači ne materijal s kojim ću ja raditi, nego opremu tipa stolice za raditi, mašine i takve stvari. Tronovi. Tako je. Tako da, što se tiče toga, obuhvatilo mi je lijepo da sam mogla kupiti super stolice koje su mi se baš svidile da se uklapaju u prostor, što mi je bilo najteže za naći. Što se tiče, može se ubaciti tu i knjigovodstvo, svašta nešto, tečajevi, edukacije. U tih 55.000 kuna sve ide osim materijala za korištenje. Materijal ne dolazi u obzir. Koje obveze poticaj uključuju? Pa obaveza je da... Pa obaveze potise i uključuju, da? Pa u principu mora salon biti otvoren godinu dana. Znači, to je ono obavezno, moraju se doprinosi plaćati redovito do 15. I što se tiče toga, mislim da je to to. Moraju se priložiti računi šta se kupilo od te opreme. To mora biti naravno onako kako si priložio na šta ćeš potrošiti, točno na to i moraš potrošiti, cirka 10% razlike u cijeni može biti, znači, ono, oni su striktni što se tiče biroa i to tako treba ispoštovati. Meni je to zaista sve knjigovođa savjetovao kako šta da trebam napraviti, ja sam tako radila i sve mi je bilo stvarno ok, nije zaštekalo ni u jednom trenutku što je bilo jako bitno. Da, to sam vas htio pitati, možete li detektirati ponajveće poteškoće s kojima ste se suočavali u dosadašnjem poslovanju, odnosno u pripremi, u realizaciji projekta? Pa u principu nije, zaista mi nije bilo nikakvih problema, sve išlo nekim lijepim svojim tokom, od kad sam prestala raditi dok nisam otvorila, prošlo je nekih 2 mjeseca, što ne mislim da je neki velik vremenski period. Vrlo brzo. Što se tiče toga, ali sam ja pripremala, sve sam imala u pripremi, šta i kako, mislim, prostor se radio sigurno nekih 6 mjeseci. To se do u detalje radilo, razrađivao plan kako bi šta trebalo ići. Tu mi jako puno suprug pomogao, pošto on ima građevinsku firmu i jako dobrih ideja šta i kako što se tiče prostora. Tako da ono, imala sam svu pomoć ovog svijeta koja mi je trebala i to mi je odlično došlo. Na koji način država može dodatno stimulirati samozapošljavanje, kao i razvitak obrtništva i poduzetništva po vašem mišljenju? Dodatno. Pa tako da ne koči u nekim sitnicama, da idu puno brže ti papiri, da nema problema. U principu su oni zaista jako bili pristupačni sa biroa i kad god sam imala neki problem, ja sam njega dobila. Dobila sam informaciju, da. Tako je, s tim da mi je tu jako puno pomogao knjigovođa koji je već imao sve u pripremi informacije i puno prije zadanog roka sam ja već znala koje papire trebam pribaviti, šta trebam napraviti od prostora pa nadalje, tako da mi je išlo sve svojim tokom poprilično brzo, baš radi pravovremenih informacija, što je jako bitno. Da, to je zbilja ohrabrujuće što velite. A kakva su iskustva u poslovanju do sada, dakle i u ovih nešto više od pola godine? Pa zapravo, od kad sam otvorila, sve išlo nekim svojim ubrzanim tempom, znači radno vrijeme mi je od 9 do 7 i zaista ono, taj prvi dan baš rada je bilo ono šta me čeka ujutro, kako ću izdržati, ono bila je trka naravno taj prvo jutro, početak rada, ali kako je krenio rad, samo je bilo sve više i više posla, zapravo ja uopće nisam imala vremena za razmišljati o nekim tim sitnicama, problemi su se rješavali u hodu, jer zapravo vremena nemaš za ne znam, sjesti i 2 sata razmišljati o nekim stvarima, nego sve se u hodu rješava, jednostavno je takav je posao, ide brzo, stranke se izmjenjuju jedna za drugom, tako da nemaš ti prostora za neke velike manevre, ali sve bilo dosta dobro postavljeno u taktu, tako da nije bilo problema što se tiče toga. Da, valja naglasiti da ste vi za sada jedina uposlenica u ovom poslovnom subjektu. Tako je, s tim da imam 2 cure, imam naučnicu koja je 3. srednje i ona mi je stvarno jako od velike pomoći, jako je vrijedna i voljna je učiti. I od 11.11. imam i pripravnicu, nju naravno financira država, ja joj plaćam putne troškove i uhodavam je da bi je mogla ostaviti zaraditi. Ako bude sreće, da bude sve po planu nakon godinu dana, jer ono, stvarno već sad imam potrebe za još jednim djelatnikom, makar super mi je došla pripomoć cura, da mi pomognu, da mi priskoče kad mi treba, da ubrzam posao kad treba, tako da super su mi došla. Da, doista nije jednostavno raditi ovaj cijeli dan u 2 smjene, ali to je svojevrsna žrtva za vlastiti posao. Tako je, ali s obzirom da sam baš veliki entuzijaz za ovaj posao, to nije problem, zapravo je veliki gušt i svaka mušterija je drugačija i svaki oblik glave uvijek je izazov i to ja volim zapravo. Šta nikad nije isto, nije ukalupljeno zato što svaki čovjek je drugačiji karakterno, oblikom glave, tipom kose i sve ostalo, i onda kad se to sve kombinira, u biti je zanimljivo i drugačije svaki dan, i to ja volim zapravo. Još malo o financijskoj strani ovog vašeg poslovnog pothvata, ako nije tajna, kolika je mjesečna svota hladnog pogona, odnosno poslovanja u pozitivnoj ništici? Što to znači kada govorimo o prometu? Primjerice, koliko osoba bi se prosječno moralo ošišati u jednom mjesecu kako vi ne bi poslovali s gubitkom? Pa da budem iskrena, sve to ovisi. Naravno, imaju muška šišanja, imaju ženska šišanja. Da, zato govorimo o prosjeku nekako. Zato sve ovisi koliko čega količinski. Ima različite su i cijene šišanja, ali muško šišanje ide od 20 do 50 kuna, ovisi koliko je komplicirano i šta se radi. Žensko je 80 kuna, tu sam striktna, tako da, ono, to su velike razlike da bi vam ja sad točno rekla. Da bi uprosječili, da. Da bi vam ja nešto, a mislim da bi radije da to ostane poslovna tajna. Kao što ste rekli, radili ste u različitim frizerskim salonima u Hrvatskoj. Tako je. Gdje i kako? Radila sam. Kakve su razlike? Velike, razlike su velike, od ljudi, karaktera do nastupa i pristupa ljudima. Ja sam iz Splita, tako da sam radila u Splitu dugo godina. U velikim salonima radila sam u Dubrovniku 4 godine i ovdje u Vinkovcima. Različito i zabavno i zapravo je fora šta je svaki grad od ta tri grada ima različite riječi, se koriste za iste stvari. Iznenadili biste se koliko je to drugačije, u biti možda vi znate. Evo primjerice. Recimo, sama riječ vrećica se drugačije kaže u Splitu, Dubrovniku ili ovdje, a dišta drugo od kovrčava kosa se kaže drugačije, pa nadalje. Ono, baš ima velikih razlika. U Vinkovcima je kovrčava, u Splitu ricasta. U ricasta, tako je. Tako da, ono, baš ima puno, velika je razlika i ono, meni je u biti zabavno bilo, jer i Dubrovčani se drugačije sređuju nego što su to Spličanke, ovdje je skroz drugačije, tako da zapravo je jako zabavno i zanimljivo. A kad bi komparirali temperamente, splitski, dubrovački, vinkovački? Rekla bi da su slični Dubrovčani i Slavonci nego što su Spličani, oni su onako puno drugačiji od ostalih, zato što s neba pa u revra, u biti ono što misliš, što kažeš, to je onako, ili voliš ili ne voliš, nema ono između, to je baš drugačije što se tiče. U Dubrovniku su samo zatajni, jako vole svoje Dubrovčani, Dubrovčane, Konavljane, naravno, i tamo imam divnih prijatelja kao i ovdje. I ne bi mijenjala ni jedno iskustvo, ni zašto, zato što mi je sve donijelo nešto novo i neko novo znanje i to baš volim. Šta je tako? Ko su najzahtjevniji klijenti? Najzahtjevniji? Kad govorimo o podneblju, ko su najkompliciraniji? Najzahtjevniji? Pa u principu, možda Spličanke. Iako i Dubrovčanke jako vole lijepo izgledati, da su frizure. I ovdje sve vam ovisi od osobe do osobe. U principu ono što je, da, to je individualno, naravno. Što je meni najvažnije, kad dođe osoba, onaj ko zna šta želi, s njim je puno jednostavnije. Znači, kad znaš šta želiš, onda ćeš to i dobiti. A ovako, ostalo je, jako je bitna ta komunikacija između klijenta i frizera, zato što kad se dobro objasni, kad se dobro iskomunicira ono što se želi, onda se to i dobije, što je u biti jako bitan dio naše struke. Da, to sam vas htio pitati. Čini mi se da je kod frizera, osim što je važno da poznaju svoj posao, da su stručni, da moraju biti dobri psiholozi. Pa u biti, što je bolja komunikacija, to bolje. Meni se pokazalo što si pričljivi, nije na odmet, da pače. Što više pričaš, više saznaješ o klijentu, kakvog je karaktera, koliko je volja namještati frizuru ili nije, ali nema smisla da neko dobije frizuru kakvu mora namještati, a on nije tip osobe koji će ispred ogledala svaki dan stajati namješta frizuru, da je bolje da dobije nešto prilagođeno njegovom tipu kose, što je jednostavnije za održava. Tako da poprilično su bitne te komunikacijske vještine za našu struku. Što vas razlikuje, izdvaja od konkurencije? To bi možda bilo bolje da kažemo o konkurenciji. Naravno, ne znam šta bi vam rekla, možda pristup klijentima. Jer čim ste se upustili u vlastitu poslovnu priču, vjerujem da ste sigurni u sebi. Pa jesam, ne mogu da mislite da radite kao da mislite da rade kao svi ostali mediji otvorili svoju. Tako je. Pa ja sam to sve htjela dići na jednu višu razinu, da cijela kompletna usluga bude na jednom višem nivou, da svaki klijent dobije ono što želi. U principu stvarno da svi imaju uslugu vrijednu trona, da se osjećaju kao na tronu, da im je fino, ugodno, muzika je relaksirajuća, da nije nešto pretjerano, bučno, imam dok se pere glava, mogu se masirati leđa, pa je to jedna još dodatna razina opuštanja. Tako da zaista fine proizvode sam uzela od L'Oreala, koristim što se tiče kose, apsolutno sve, tako da ono i mirisne su kose i njegova, nešto jako bitno da mi sve to bude na jednoj višoj razini. Znači, što se tiče materijala i svega ostaloga, ništa nije prepušteno slučaju, nego je sve razrađeno, zamišljeno i dobro promišljeno. Da, to sam se htio pitati, ko su vam dobavljači, s kim surađujete? Surađujem s L'Orealom, L'Oreal Professional, i sa Philip Martins, to je face care, body care, kozmetika ekskluzivna za lice, radim make-up u salonu, tako da sve mi je od Philip Martinsa, 100% je prirodna kozmetika, bez iti malo kemije, tako da bez problema i problematičnu kožu mogu rješavati, alergičare, znači obuhvatila sam tako da i cure iz puberteta koji imaju problema s aknama, nemaju problema sa onim što ću im ja staviti na lice, do onih koji imaju jako suhu kožu, osjetljivu, problematičnu ili imaju alergijske reakcije na bilo kakve te kemijske proizvode, na ovo nemaju zato što je sve 100% prirodno, tako da sam htjela i tu da dobiju najbolje što mogu za svoju kožu. Kakvi su vaši klijenti? Što zapravo zahtijevaju od vas? Imate li više muškaraca ili žena u frizerskoj stolici za sada? Pa za sada više ima muškaraca. Jesu li zahtjevni? Pa zapravo ne. Zapravo ne. U principu mislim da dovoljno mogu iskomunicirati s njima da više nisu sa mnom ukočeni. Kao što s vama mogu pričati, mogu i s njima, i zaista je tako da njima nije problem i da me nešto pitaju kako bi bilo bolje, šta bi bilo bolje, ili stvarno što se tiče tih stvari, onako poprilično je komunikacija bitna i čak i muškarci i žene su jednako opušteni kod mene i navikli su da ja mogu s njima, da ih mogu pitati šta god treba i oni će mene pitati i zapravo mi je to baš zabavno, čak muškarci znaju pitati šta da ženama, curama kupe za Valentinovo, Božić, pa je fora, šta ono, ne imaju taj neki sram i ono nego baš kako treba to. A žene, imali ekstravagancije? Pa tu i tamo, ali većinom se drže neke zone komfora, tako da u principu ja, po meni, žena mora biti ženstvena. Ja volim da je žena žena i da izađe kao žena. Tako da ja, kad neko traži ekstravaganciju, on će ju i dobiti, ali meni je ono, uvijek žena mora biti ženstvena i volim da je to tako i to je neka priča, pariški šik od L'Oreala, Parižanke su prvenstveno ženstvene, tako da L'Oreal se isto također drži te priče, šta god od proizvoda imaju, uvijek imaju tu dozu ženstvenosti, tako da nije problem. Što je najekstravagantnije ili da preformuliram, najkompliciranije s čim ste se uhvatili u koštac u svom poslu? Najkompliciranije, ono što mi je bilo meni kao meni najteže zaista, to je kompletno brijanje lica, što sam radila u prethodnom salonu gdje sam radila, jer je bio muški barber salon i to mi je bila poprilična frka, ali mislim da je tu komplikaciju sam više ja sama sebi stvorila, jer od tog straha da ne bi nekoga ozlijedila, ali to mi je recimo nešto što zaista onako ne volim raditi, mogu reći otvoreno, ovdje ne radim kompletna brijanja, sređujem brade, uređujem, oblikujem, ali to ne. Recimo da je to meni kao meni bilo najteži dio od svega ostalog. A kada govorimo o ženskim frizurama? O ženskim frizurama, pa možda svečane frizure, ovisi šta se traži, ovisi šta je na slici. Jer uvijek je razlika, fotografija kakva je kosa, šta, ali zaista se trudim ispoštovati ono što dobijem na fotografiji ili šta žele, tako da u principu frizure nisu komplicirane, ljudi to ili zakompliciraju ili pojednostave, tako da je tu ta stvar koja je jako bitna. Da, rekli ste da vaši klijenti nisu zahtjevni. Pa nisu zahtjevni, u principu iskomuniciram s njima, šta god, stvar je u tome šta ono šta god traže, to će i dobiti. I onda to nije komplicirano kad znaš kompletno cijelu struku raditi. Najjednostavnije je kad ti pokažu sliku, pa ti prema toj fotografiji možeš šta god želiš napraviti, šta god traže, točno tako, ovako, nije komplicirano, tako da... Prati li hrvatski frizeri svjetske trendove? Poprilično, to se prati stalno, ne znam, L'Oreal minimalno 2 puta godišnje izbaci novu kolekciju boja, liniju, način na koji se rade, novi pramenovi bojanja, tehnike bojanja, tako da to se poprilično mora pratiti i to se izbacuje zapravo kao što vam je visoka moda odjeće, tako imate i za frizure, make-up, sve. To se baš poprilično mora pratiti da bi se došlo na jednu razinu na kojoj to treba biti. A možete li komparirati, evo sad, i u Hrvatskoj, recimo, od podneblja do podneblja razlike, koje su postale neke preferencije, recimo, između hrvatskog sjevera i juga, kako kod muškaraca, tako i žena, prema određenim frizurama, a isto tako i postale razlika u tom smislu između Hrvatske i ostatka Europe? Pa, razlike postoje. Sad, to isto kao i od osobe do osobe. Sad, zadnjih godina se dogodila ta priča s bradama i uređivanjem brada, ali to se sve širi jako brzo, tako da šta je ovdje, to je u Splitu i u Dubrovniku. Da, to vas pita. Mislim, meni je jasno da je to individualno, ali možete, postoje li uopće, dakle, te nekakve zbirne razlike, da se, ne znam, hipotetski govorim, da su ljudi na sjeveru skloni dužim frizurama, te razlike ne postoje? Pa ne postoje, ne. Ja nisam neku tu veliku ima. I s dugim i kratkim frizurama žena i ovdje i dolje na moru. Jer žene koje imaju kraću kosu zrače s više samopouzdanja, drugačiji je dojam i tako da. Ali svakako u većini slučajeva je više žena sa dužom kosom nego što je sa kraćom. I recimo što jednom plava uvijek plava, kako kažu, tako da ono, ima dosta svijetlih žena, jedino što sad više se te boje stapaju jedna niz drugu, nema tih velikih razlika, tako da puno ljepše i finije to sve izgleda nego što je bilo prije kad imaš pramenove, pa je ta razlika od 10 tonova koju ima razlike u radu i tehnikama i to se poboljšava svake godine i sve su njegujuće više boje, one ne uništavaju kosu kao što je to bilo prije, one njeguju, one poboljšavaju strukturu vlasi. Tako da je to puno drugačije sad nego što je sve to prije bilo. Nudite li sugestije? Naravno. Naravno, sad neko će prihvatiti, neko neće. Uvijek recimo da ću ja, ako vidim da ta frizura nije za određenog klijenta, ja ću sugerirati šta bi bilo bolje ili ću reći koje su mane te frizure, jer u principu mogu ja reći da je nešto bolje, ali ako predstavim kao manu šta će se dogoditi, hoće li brže stršati, hoće li se radi jakne podizati dio frizure, pa neće to tako lijepo izgledati, tako da naravno uvijek manu frizure, ako kažem, ljudi shvate onda šta je problem i to je li problem, hoće li se nositi s tim ili neće, onda na taj način i odluče šta će i kako će. U principu, ako je neki dio teži, rado im i objasnim na koji način da mogu to začešljati, počešljati, pripremiti si frizuru, tako da uvijek mogu dobiti savjet na koji način da održavaju tu svoju frizuru i na koji način da je namještaju. Frizura se kao i odjeća, pretpostavljam, moda se mijenja iz sezone u sezonu i iz godine u godinu. Tako. Što je u ovom razdoblju, evo, moderno? Što je trend? Kako kod ženskih, tako i kod muških frizura. Recimo, najnovije što ima što se tiče muških frizura je zadnjih godina se poprilično izbrijavalo, dosta se kratko išlo s mašinom, visoki fade. Sada idu te duže verzije muških kosa, u principu kojima... Futbalerke? Ne, nikako. Ali recimo, ko ima kosu, zašto ne bi pokazao da ima kose, a ne sve izbrijao, tako da ja sam uvijek za one koji imaju dobru kosu, neka pokažu šta imaju. Što se tiče žena, taj bob se dosta dugo godina zadržava. Sad ima i lokni i ravnih kosa, ali recimo da je kod bojanja najnovije šta je L'Oreal barem izbacio taj nude ombre. Znači, nije klasični ombre da je dolje svjetlo, gore tamno, nego se to preljeva sa jednim finim mat bojama, tako da dobijemo fino preljevanje iz tamnijeg u svjetlije, kao što to priroda sama posvjetli. Dojam je da je frizerskih salona u bilo kojem hrvatskom gradu, a neko će reći previše, ali ajmo biti tolerantni pa reći da ih ne manjka. A opet, bez narudžbe nema šišanja, kao kod liječnika specijalista. Opstaju li svi na tržištu? Je li dobitna kombinacija zapravo ta kvaliteta usluge i komunikacijska vještina ili još nešto? U principu, najiskrenije, što više to bolje. Što je više konkurencije, više ćemo se mi svi truditi da se ističemo u odnosu na druge, da ulažemo u svoju edukaciju, i to je puno bolja solucija od toga da imaju tri salona i da radiš kako god hoćeš i tako 30 godina i da nemaš pomaka. Ja sam uvijek za to da se napreduje, da se nešto novo zna i uči, i samim tim je dobrodošla konkurencija. Sad naravno, svako zaslužuje da dobije ono što želi u bilo kojem trenutku, u bilo kojem frizerskom salonu. Tako da što nas je više i mi smo različiti i drugačiji, i ljudi će dobiti što žele. Ako ne na jednom mjestu, dobit će na drugom. Ali meni je u svakom slučaju konkurencija dobrodošla i mislim da bi se svi trebali trudi dić na jednu višu razinu, da naučiš jednu, dvije nove stvari. Mislim, jednom godišnje opet napreduješ, a kamoli jednom mjesečno, pa da je najmanja sitnica, ali si nešto novo naučio, znanje neprocijenjivo, samim time vrijedi zlato. Ja se s vama slažem, to je tipičan zakon tržišta, najbolji će opstati. Tako je. Ali hoću vas pitati, postoju li uistinu svi pozitivni? Odnosno, tko propada? Nisam se raspitivala kako drugi saloni posluju. Znam da puno je bolje kad vlasnik i radi u salonu, kad ne izbiva. Recimo, za mene pravi frizerski salon mora raditi cijeli dan. I meni nije bila opcija da ja radim niti dvokratno, niti jedan dan ujutro, jedan popodne. Znači, za mene sve mora biti kako treba, cijeli taj komplet treba biti kako treba, i ja nisam pristala na nešto manje od toga. Možda mi je sad napornije nego što bi mi bilo da radim 8 sati dnevno ili 6, ali u mojoj glavi to sve mora biti kako treba, da bi to bilo kako treba, i nekako moraš ti posložiti u glavi, to tako mora biti, i trudit se da bude što bolje. Ja za ništa prosječno nisam pristala, moralo mi je sve biti i samo je trud. U principu, moj princip rada je takav da u datom trenutku uvijek, ali apsolutno uvijek, radila ovdje ili kuhala djeci ručak, dam najbolje od sebe što mogu u datom trenutku, i mislim da to ima zapravo najbolji rezultat, zato što uvijek daješ sve od sebe, uvijek se trudiš za bolje i nikad nije ofrlje i kako god, nego uvijek mora biti kako treba. I tako i svoje cure koje su mi tu u pripomoći učim, i mislim da to stvarno je jedino ispravno, da svaki put daš sve od sebe i najmanju sitnicu ako vidiš da je riješiš, da nema onih grubih radova i ništa nije u grubo. Kako zamišljate nastavak svoje karijere u nekom najoptimističnijem scenariju? Aha. Odnosno, o čemu sanjate? O čemu sanjam? Pa u principu bilo bi idealno kad bi ili mi Iva, moja pripravnica, proradila u ovih godinu dana, da ja nju mogu ostaviti samostalno zaposliti, pa da radimo u dvije smjene i da mi ona drži jednu smjenu, a ja joj dođem pri pomoć, da sam ja tu recimo rasterećena, da nisam baš 10 sati dnevno u salonu. A sve ostalo kako dođe i ovako mi je sad, kako god sam ja pričala, kako bi ja htjela da bude, sve mi je već tako kako je, tako da se zaista ne žalim. Ono, posla ne manjka, vremena manjka i to je to. Da, posla ne manjka, vaša knjiga narudžbi je vječito puna. Što nije nemoguće zapravo zaočekivati za 10 godina da ovdje budu 4 zaposlene osobe. Pa zašto ne? U principu, jako je važno naći kvalitetne ljude, optimiste i entuzijaste, zaljubljenik u posao je uvijek dobro došao. Ja sam baš veliki zaljubljenik u svoju struku, tako da takvu osobu zapravo i tražim. I to mi treba, da je sve zanimljivo i fora, i kad je mekana i mirisna kosa, da izađu ljudi takvi. Svi ti detalji, a mene sve to veseli, meni je sve to bitno i važno, ništa nije manje važno kad su klijenti u pitanju. Tako da mislim da taj entuzijazam, samo da ga zadržim, da se ne umorim, da mi ne bude, mi je već poprilično bitno. Za one koji se nisu predbilježili, u kojoj doba dana je najveća vjerojatnost naići na slobodan frizerski tron? Pa recimo vrijeme između 2 i 4 sata. Znači, kad ljudi idu s posla, idu kući, ručaju, imaju svoj ritual, malo odmore ili ne odmore, pa idu u frizerski salon. I sad tu najbolje prođu oni koji s posla dođu u frizerski salon, a ne idu prvo kući, jer je tada taj najveći prazan hod, ali zaista njega poprilično mi je dobro popunjeno sve, tako da dan dva unaprijed kad se jave, već ja znam termine kako šta odgovara. Naravno, ako je neko nenaručen dođe, ja sam slobodna, naravno, takvi klijenti se ne odbijaju, niko se ne odbija, ako je moguće primiš, ali si ne stvaram taj pressing, svakih pola sata naručujem muško šišanje, jer ako ćeš kvalitno odraditi, treba ti minimalno 20 minuta do pola sata da bi svaka dlaka bila na svom mjestu. Što ste si poželjeli za 2020? Za 2020. Sam si poželjela zdravlja. Recimo da mi je to jako važno da ostanem zdrava, da nemam tu, da ne mogu raditi. Jel, ovo ljeto sam imala malo problema s ramenom pa nisam radila 10 dana, pa mi je tako sad ostalo. Ono, nek je zdravlja, sve ostalo može. Tako da, Kako ocjenjujete poslovnu klimu u Vinkovcima konkretno? Poslovnu klimu? Pa mislim da mislite samo za frizerske salone ili općenito, mislim da danas ko želi raditi može raditi i naći posao. Sad kad biramo, naravno da je teško i onda tu neke poslove bi radili, neke ne bi, ali ovako dok ja pričam s ljudima, većina ljudi ako i trebaju nekog zaposliti ne mogu ga naći. Znači, mislim da više nije problem za naći posao, više je problem naći djelatnika i stvar je u tome što možda danas svi zamišljaju, fali nas, fali radnika, pa mogu kako hoću. Tako da jedino to bi rekla problem postalo. Jer znam da ima dosta ljudi koji u poljoprivredi traže, pa većina ne bi to radila, ne bi ovo, ne bi ono. Mislim, da su meni djeca gladna, ja bi sve radila šta god treba, ali tako da ovisi to sad od osobe do osobe. Ja zaista se ne mogu požaliti. Ja i kad sam tražila posao, našla sam ga preko biroa. U principu, moj svaki razgovor za posao je završio tako da sam ja taj posao dobila, pa zapravo nisam imala nekih problema, pa se ne mogu ni žaliti. Sad ljudi imaju drugčija iskustva, ne ulazim u to zaista, ali ja stvarno nisam imala problema ni u Splitu, ni u Dubrovniku, ni ovdje sa zaposlenjem. Da rezimiramo, vaše poslovno zadovoljstvo na ljestvici od 1 do 10, od 1 kada do se osvrnete na prethodnih 6 mjeseci, da, čista desetka, oduševljena sam, stvarno sam jako zadovoljna, jedino što nemam vremena za sve ostale popratne stvari koje bi ja htjela da u svom privatnom životu imam vremena, ali znala sam da će mi tako biti u početku, tako da u principu bilo bi bez veze i da se žalim na nešto tako. Što više posla, to bolje, to i priželjkujem. Hvala lijepo na razgovoru za poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vam. Hvala i vama na pozornosti. Što vam je slušatelji emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski pripremio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i do slušanja.